deli sen aman, aldın aklım ettin beni deli sen aman. 40 yıl kalsa yine benim canım sen, yarım sen. İsterim ki bir gün evvel gelesen aman. İsterim ki bir gün evvel gelesen aman. Sen inan.